सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 121वीं कक्षा, उच्चै स्तरां वा वषट्कारः, यहाँ तक कल हो गया था। और एक श्रुति का प्रकरण चल रहा है, ये उसी प्रकरण में आगे सूत्र आया विभाषा छंदसी। विभाषा प्रथम एक वचनांतम, छंदसी सप्तम एक वचनांतम। छंद कहते हैं वेद के लिए, तो छंदसी विषये विभाषा किम, तो पीछे से आ रहा है उदात्त अनुदात्त स्वरित का प्रकरण, लेकिन उसके साथ में एक श्रुति जुड़ गया है अब, तो एक श्रुति रहेगी। तो छंदसी विषये विभाषा एक श्रुतिर भवति, जब विकल्प से एक श्रुति होगी तो पक्ष में क्या होगा, जैसा स्वर रहे है वैसा रहेगा, अर्थात व्याकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो भी स्वर निकल करके आएगा वो रहेगा। तो यहां इन्होंने उदाहरण के लिए मंत्र दिए हैं सबसे, देखो पीछे आया था आपका, पीछे आया था यज्ञ कर्मणि, पीछे आया था यज्ञ कर्मणि, तो यज्ञ कर्म में एक श्रुति होती है। क्या यज्ञ में जो मंत्र बोले जाते हैं वो छंद के नहीं होते, होते हैं। तो फिर ये सूत्र से आप क्या अर्थ लोगे, अब जब पीछे कह दिया कि यज्ञ कर्म में एक श्रुति होती है, अब यहाँ विभाषा छंद से जब बोलेंगे हम छंद बोल रहे हैं और छंद बोले और यज्ञ कर रहे हैं, तो इस सूत्र को लगाएंगे हाँ, तो इसलिए क्योंकि अगर हम यज्ञ कर्म करते समय छंद बोल रहे हैं तब तो सूत्र पीछे आ चुका है उसका, वहां तो विकल्प नहीं है, वहां तो एक श्रुति ही है, वहां स्वर बोलने का विधान नहीं है, तो फिर यहाँ क्या अर्थ लेंगे। अब जो असुर यज्ञ कर रहे थे और फिर वहां पर पुरोहित जो है कि उच्चार जो कि, हाँ तो प्राचीन काल में रहा होगा ऐसा, लेकिन प्रायः करके जो यहाँ आ रहा है क्योंकि पीछे जो सूत्र आया हुआ है, अब यहाँ की संगति लगाइए पहले, क्योंकि महावाश तो अभी नहीं चला रहे हैं हम लोग, वहां तो शंकाएं उठाई जाएंगी, अभी केवल हमारा चल रहा है यहाँ प्रथमावृत्ति का, और उसको उसी रूप में समझना है। तो पीछे जब आ चुका है यज्ञ कर्मणि अजप न्यूंख सामसु, और यहां दे रहे हैं विभाषा छंदसी, तो विभाषा छंदसी से यहां हम उच्चारण कहां करेंगे, वो कौन सा अवसर आएगा, वो है स्वाध्याय इत्यादि का, यज्ञ कर्म से अतिरिक्त जहां प्रसंग आएगा। तो सामान्य उच्चारण में जहां पर आएगा वहां पर आप ये तीनों स्वर बोल भी सकते हैं और एक श्रुति से भी उच्चारण कर सकते हैं, इस तरह से लेना है इसको। अब यहां जो उन्होंने मंत्र लिए हैं, तो सबसे पहला चारों वेदों का मंत्र कौन सा है, तो एक ले लिया ऋग्वेद का पहला मंत्र, एक ले लिया यजुर्वेद का पहला मंत्र इशेत वर्जित्वा, एक ले लिया सामवेद का पहला मंत्र कौन सा, अग्न आया ही वीतये, और एक हो गया अथर्ववेद का, ये त्रिसप्ताह पर्यंती विश्वारूपाणि, ये आ जाएगा। तो इस इन चारों मंत्रों की आपको पूरी पूरी सिद्धि करनी है स्वर समझने के लिए, कि स्वर की प्रक्रिया, एक श्रुति में तो कुछ भी नहीं करना, वहां तो मंत्र है बोल दिया पूरा ज्यों का त्यों ऐसे, लेकिन जब स्वर रखेंगे तो फिर किन किन सूत्रों के द्वारा और किस प्रक्रिया से निकलते हुए क्या स्वर बचेगा उसको देखेंगे। तो आज एक पहले वाले मंत्र को लेते हैं, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। कितने पद हैं इसमें? अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम, आठ पद हैं। एक एक पद को बनाएंगे। तो पहले इन सब पदों को बनाने से पहले, सिद्धि करने से पहले दो तीन बातें ध्यान देने की हैं कि धातु का डिफॉल्ट स्वर क्या होता है? धातु अंतोदात्त। अंतोदात्त सूत्र धातु। तीसरे अध्याय वाला नहीं, तीसरे नंबर षष्ठाध्याय का, कहीं तीसरे अध्याय का धातु ले लो। छठे अध्याय में है ना, धातु चितः तद्धितस्य कितः, ये छोटे छोटे सूत्र हैं इकट्ठे चार। तिस्रभ्यो जसः चतुरः शशि, तो उस धातु से धातुएं सभी अंतोदात होती हैं। पहली बात ये आपको आगे सभी शब्दों में ध्यान रखना है। दूसरी बात, प्रत्यय सभी आद्युदात होते हैं, आद्युदात्तस्य, लेकिन सुप और पित को छोड़कर अनुदात्तो सुपितो हो गया। तीसरी बात, प्रातिपदिक हम धातु प्रत्यय नहीं देख रहे हैं, यूं ही शब्द ले लिया गया है, तो उस अवस्था में फिशोन्तदात्त फिट सूत्र से प्रातिपदिक अंतोदात होते हैं। अब इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए आगे चलेंगे। तो धातु और प्रातिपदिक तो सेम ही हो गए ना? अंतोदात होने दो, हानि क्या है उसमें? प्रत्यय को इस तरह से समझ लें, धातु प्रत्यय आदात रहेगा जब तक कि कोई उसमें विशेष प्रयास नहीं किया है। जैसे पकारिति लगा दिया है तो अनुदात सुपितो लगेगा, और सुप में तो हम करेंगे ही नहीं उदात, संभव ही नहीं है, वो तो अनुदात ही रहेगा। और अन्य जो प्रत्यय हैं उनमें पकार लगा है तो अनुदात रहेगा। कुछ अन्य अनुबंध भी लग जाते हैं कभी कभी, जैसे तकार लगा दिया है तो तित्सुरितम अपवाद बन जाएगा। यकार या नकार लगाया है तो इनित्यादि नित्यम, ये आ जाएंगे सूत्र, बहुत सारे आएंगे इसमें। अब ये स्वरों का ही चलेगा अब कुछ समय तक, अभी कुछ दिन तक चलेगा ये, क्योंकि बहुत मंत्र हैं ये, और आगे भी चार सूत्र और हैं अभी, उनमें भी सब में सिद्धियां करनी है, सब में चलेगा ये विभाषा विकल्प। तो यहाँ अग्निम शब्द देखेंगे पहले, तो धातु क्या है मूल? अगि। कई साथ में है ये, अगि गतो अकेली नहीं है ये, गतो तो गति अर्थ है उसका, ठीक है गत्य अर्थ करके। इख इखी वख वखी मख मखी रख रखी लख लखी नहीं, इख इखी इखी वलगु रगी लगी अगि वगी मगी तगी त्वगी श्रगी श्लगी इगी रिगी लिगी गत्य अर्थ, उसमें से एक पकड़ ली अगि और कह दिया आगे गतव। अब क्या समझे हम कि हाँ ऐसा ही पढ़ाया धातु पाठ में। जैसे गमरी गतव बोलते हैं बहुत से, नहीं लेकिन धातु पाठ में कैसे है? गमलरी श्रीपलरी गतव, दो हैं एक साथ, लेकिन श्रीपली का प्रयोग है कम करते हैं तो गमलरी याद रह गया। प्रारंभ से देखो, प्रारंभ कहाँ है? मखमखी में आया एक अगी, अगी मखमखी में कहाँ है? अस्सी शाग्री कथने इतु, कौन से पृष्ठ पर देख रही हो आप? पांच पृष्ठ पर। हाँ तो मखमखी में नहीं, आपने क्या बोला अभी? शुरू मख से ही हो रहा है जी। अच्छा, उख से हो रहा है। अपना भी कर दिया नहीं जी, तो उख उखी वख वखी मख मखी रख रखी लख लखी इख इख ईखी वलगु रगी लगी अगी वगी मगी तगी त्वगी श्रगी श्लगी इगी रिगी लिगी, इतनी है ये। और गिनती करना हो तो कर लो, चार और चार आठ, चार बारह है और पांच सत्रह है और चार इक्कीस और चार पच्चीस और तीन अट्ठाईस है इसमें एक में ही। और ये सबसे बड़ा सूत्र है ये धातु पाठ का, और अर्थ की दृष्टि सबसे बड़ा है अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थ याचन क्रियेच्छा दीप्ति वाप्त्या लिंगन हिंसा दान भाग वृद्धिषु। धातु एक है, अर्थ उन्नीस, कुछ बीस मानते हैं उसमें एक स्वामी और अर्थ को अलग करके, और सूत्र की दृष्टि से ये बड़ा है। वैसे धातुएं इसमें अधिक है, अर्थ एक ही है। तो यहाँ अगिगत धातु यानी अग धातु लिया हमने इसको, और जो धातुएं एदित होती हैं जिनमें एकार अनुबंध लगाते हैं पाणिनी, वहां हम प्रत्यय लाने से पहले ही मूल अवस्था में ही धातु संज्ञा करते ही, धातु संज्ञा करते ही इदितो नुम धातु हो, ठीक है, नुम आगम कर लेते हैं। मिथ होने से अ के आगे आएगा तो बन जाएगा अ, नुम का नकार ग, फिर नुम के नकार को अभी तो खैर अन्य कार्य नहीं करेंगे, बस ऐसे रखो इसको, यानी अ है, नुम का नकार है और ग है, अनग अनग जी। अब ये धातु है, इसमें हम स्वर क्या लेंगे, धातु अंत धातु रखेंगे ना, तो धातु सूत्र से यहां अनग में आकार उदात्त है, अंतोदात्त में एक ही तो अ है, यही अंत माना जाएगा। चलें आगे, ये तो रहा इसका स्वर यहां कि अ उदात्त है। अभी प्रारंभ देख लेते हैं पहले कि स्वर क्या है, स्थिति क्या बन रही है स्वर की, आगे परिवर्तन होना है वो ठीक है, लेकिन प्रारंभ का ही पता ना होगा तो परिवर्तन करेंगे किसमें, उदात्त का चिन्ह नहीं है। अब यहां पर हम प्रत्यय लाएंगे, तो प्रत्यय बहुत से ऐसे हैं जो आपको उणादि कोष में मिलेंगे, तो उणादि कोष का सूत्र है अंगेर न लोपश्च, कि अंग धातु से अर्थात अगी धातु से नी प्रत्यय होता है और न लोपश्च नकार का लोप हो जाता है। नकार कौन सा, यही नुमागम वाला नकार, इसका लोप हो गया और आगे प्रत्यय क्या जुड़ गया, नी। ऊपर से लेना पड़ेगा और कहां से लोगे, वो है सूत्र ऊपर जिसमें हानि जियानी ये बनते हैं, मुनादी कोष है नहीं यहाँ पर, जिसमें हानि जियानी बने बनते हैं ना, छोड़ो रहने दो क्या करना, तो नी ऊपर से आ रहा है। अब यहां पर स्थिति क्या रही स्वर की, अ तो है उदात्त और नी आद्युदात्त, अभी मैंने क्या बताया था, मैंने कहा तीन बातें ध्यान रखना, उसमें अभी पहले ही परीक्षा में फेल, प्रत्यय जितने भी होते हैं वो आद्युदात्त होते हैं। अब एक जंगल में कितने शेर रहते हैं, एक रहता है, तो ये भी उदात्त ये भी उदात्त, ये दोनों शेर हैं, तो क्या करना होगा, एक ही बचेगा, दोनों में युद्ध होगा, लेकिन दोनों में युद्ध में क्या निर्णय दिया है वैयाकरणों ने, कि सती शिष्ट स्वर बलियान, ऐसा होने पर सती, कैसा होने पर, कि दो दो उदात्त आ गए, तो ऐसा होने पर शिष्ट स्वर बलियान, जो बाद वाला स्वर है, शिष्ट का अर्थ है जो बाद वाला है वो बलवान कहलाता है, तो कौन सा था बाद वाला, नी का, तो नी का जो ई था उदात्त यही रहेगा, धातु के उदात्त को हटना पड़ेगा। अब जब धातु के उदात्त को हटना पड़ेगा तो कोई ना कोई तो स्वर रहना ही है उसमें, उसका फिर नियम अन्य एक सामान्य नियम फिर अनुदातम पदम एक वर्जन। ये सूत्र ऐसे हैं जो आपको बार बार लगाने हैं। अभी तक हमने कोई विशेष सूत्र यहां नहीं लगाया है। देखो धातु को दात्त किया वो भी सामान्य सूत्र है, प्रत्यय को दात्त किया वो भी सामान्य सूत्र है, और अनुदातम पदम एक वर्जम ये भी सामान्य सूत्र है। तो अ हो जाएगा फिर अनुदात्त, ठीक है, काम पूरा हो गया आपका। अभी नहीं, मूल शब्द बन चुका है ये, तो मूल शब्द बन गया अग्नि, और स्वयं में कैसा है ये अंतोदात्त, क्योंकि अ इसमें अनुदात्त है और ई उदात्त है। अब इसमें मंत्र में जो आ रहा है ये कौन सी व्यक्ति में है? अच्छा, ईडे का कर्म है तो अम प्रत्यय लाएंगे आप। अब अम प्रत्यय लाएंगे तो यहां अब आया विशेष सूत्र अनुदात्तो सुपितो, क्योंकि आद्युदात्तश्च का ये अपवाद है, तो अम हो गया अनुदात्त। अब स्थिति क्या है, अग्नि और अम। अब अमी पूर्व सूत्र से अम परे रहते पूर्व रूप हुआ, तो पूर्व क्या है उदात्त ई, और अम का अ अनुदात्त, उदात्त और अनुदात्त का पूर्व रूप हुआ अर्थात एकादेश हुआ। एकादेश है नहीं है ये है? कैसे एक पूर्व प्रयोग हो का अधिकार चल रहा है, ये सारे एकादेश कहलाते हैं, दो वर्णों को मिला करके एक वर्ण बनाना, पूर्व परयोः एकः। तो उदात्त का और अनुदात्त का जब मेल होता है, एक आदेश हो जाता है, तो उसकी क्या स्थिति रहेगी? अब ये प्रश्न उठा, हम क्या माने, उसको उदात्त माने या अनुदात्त माने? तो इसका भी एक सामान्य सूत्र, विशेष नहीं है अभी, सामान्य सूत्र एकादेश उदात्तेन उदात्तः, आठवें अध्याय के दूसरे पद का है ये, पांच संख्या पर, और किसी की अनुमति नहीं, बहुत सरल सूत्र है, एकादेश उदात्तेन उदात्तः। हो गया स्पष्ट? उदात्त से उदात्त के साथ किसी का नाम नहीं लिया गया है, एक आदेश उदात्ते न उदात्त, उदात्त ही रहेगा, उदात्त बलवान है भाई, पीछे भी एक को पछाड़ करके तो टिक पाया था, वो धातु के स्वर को हटाया था नहीं उसने, तो बलवान की उपाधि तो पहले ही मिल गई उसको। अब यहां पर अनुदात्त के साथ मिला तो अनुदात्त को दबा दिया उसने, स्वयं ही रहा, उदात्त ही है, यानी कि अग्निम जो बना ये शब्द बन गया आप तो जी। तो अग्निम का स्वर क्या है, अ अनुदात्त ई उदात्त, बस हो गया निर्णय, चलें आगे। और इसका अर्थ और थी अनुदात्तम पदम एक वर्जम है, एक वर्जम पदम उदात्त स्वर को छोड़ कर संबंध, अनुदात्तम पदम एक वर्जम का, हाँ क्या अर्थ हुआ इसका, एक को छोड़कर उस एक में अनुदात्त के अतिरिक्त तो कौन कौन रह गए हैं, और अनुदात्त के अतिरिक्त तो कौन कौन है, उदात्त और स्वरित, उनमें से किसी एक को छोड़कर, यदि कहीं पर स्वरित किया गया है तो वो रहेगा बाद में, बाकी अनुदात्त हो जाएंगे सारे। नहीं यहाँ तक तो ठीक है गुरुजी, हमने नी, नी का जो है ये नी का अनुदात्त है और ये यही अनुदात्त, नी का अनुदात्त कहाँ है, नी का उदात्त है, क्यों लग रही है अ है अनुदात्त अग्निम में, कैसे गड़बड़ कर लिया तुमने, ये अकार उदात्त था, हाँ था, लेकिन फिर नी उदात्त आया, नी उदात्त आया, उसने अकार के उदात्त को हटा दिया और वो अब अनुदात्त हो गया, वो अनुदात्त हो गया अनुदात्त पदम एक वर्जन से, हाँ बस वही है अब तो स्थिति। फिर प्रत्यय आया अम, ये अनुदात आया, उदात के साथ मिला, उदात ही रहा, बस। तो अंतोदात शब्द है ये, यहाँ पर ये अग्निम और अनुदात है, ई उदात है। अग्नि के तो फिर दोनों स्वर हो गए, तो अकार का जो है वो अनुदात है और इकार उदात है। हैं दोनों, तो क्या बात है। अच्छा, तो अग्नि का एक स्वर, जब दो अच्छे हैं तो दो स्वर। हाँ, दोनों के अलग अलग हैं। अब आया आगे ईडे, स्तुति करता हूं। अब धातु को पकड़ेंगे पहले, धातु क्या है, ईड स्तुतौ। तो धातु स्वर से क्या रहेगी, ये उदात्त प्रत्यय आया लट लकार में, इट उत्तम पुरुष का एक वचन। प्रत्यय क्या आया, इट आ गया। इट कैसा है, इट प्रत्यय तो ये उदात्त है, आदात से उदात ही रहेगा जी। क्योंकि ये सुपर पित्तो है नहीं जी। तो जब प्रत्यय स्वर आया तो धातु स्वर की क्या स्थिति बनेगी, अनुदात हो गया, क्योंकि सती श्रेष्ठ स्वरूप बलियान, प्रत्यय स्वर ही तो रहेगा। अब यहाँ हमें बनाना है ये उत्तम पुरुष का एक वचन, और एक सूत्र निकालो इसमें छठे अध्याय के पहले पाद में, तास्यनुदातेन ङिद ङिद है, इट कैसे आया धातु से, धातु से इट कैसे आया, कहां लोग लग जाते हो, इट मध्यम पुरुष का एक वचन नहीं है ये, कोई इडागम बोल रहा हूं मैं। अरे उत्तम पुरुष का एक वचन है नहीं, ईडे ईडे स्तुति करता हूँ। तुम देख रहे हो, आधा तो कैसे उठा देगा ईट, नहीं वो तो है ही नहीं। फिर एक सौ अस्सी देखो, आद्युदात्त सूत्र सभी प्रत्ययों को आद्युदात्त करता है जी। यहां भी ऐसा ही करना चाह रहा है वो, लेकिन ये जो अभी सूत्र आपने निकाला है ये कहता है तास्यनुदात्तेन ङिदुपदेशा ल सार्वधातुकम् अनुदात्तम। आगे को छोड़ दो, अभी दो धातुएं छोड़ दी गई हैं। ल सार्वधातुकम् इसमें आपको पकड़ना क्या है, ल सार्वधातुकम् अनुदात्तम, इतना पकड़ लो पहले। ल सार्वधातुकम् अनुदात्तम, ल के स्थान पर, लकार के स्थान पर सार्वधातुक प्रत्यय, लकार क्या था लट, उसके स्थान पर सार्वधातुक प्रत्यय क्या आया, इट। क्यों है ये सार्वधातुक, तिंक्षित, तो ये क्या होगा अनुदात्त। अच्छा उदात्त था वैसे, क्योंकि पहले था लट लकार, पहले था लट, लट कैसा है, उदात्त रहेगा भाई, डिफॉल्ट वही तो है अभी तो। अब आया इट, तो इट को भी उदात्त ही होना चाहिए था, लेकिन ये हो गया अनुदात्त। अनुदात्त हो गया तो अब धातु का स्वर सुरक्षित है, धातु का स्वर सुरक्षित है। अब स्थिति क्या है, ईडे बना लिया हमने, ठीक है, इनी ई जो है ये अनुदात्त है, और इसको टितात्मन्य पदानाम टेरे से एकार करेंगे वो भी अनुदात्त ही रहेगा। तो ईडे, अब ईडे में ई क्या है उदात्त, डे क्या है अनुदात्त। अब पीछे वाला शब्द क्या है, अब उसको देखो, इसमें संपर्क जुड़ेगा आपस में, अग्निम अग्निम ईडे पीछे आ रहा है, इसके पहले अग्नि, और अग्निम की क्या स्थिति थी? अग्निम में अकार अनुदात अंतोदात था ये, हाँ, नहीं अंतोदात था, अंतोदात तो थोड़ी था। तुम अग्निम बार बार उलझ रहे हो, अनुदात है ई उदात है, अंतोदात था तो अग्नि अंतोदात है, लेकिन उसको छोड़ो अभी। यहाँ एक चीज और देखी जाती है कि तिंगंत पद और अतिंगंत पद, फिर हम एक सामान्य सूत्र ही लाना चाह लाएंगे जिसको बार बार लगाएंगे, तिंगंत पद और अतिंगंत पद। अग्निम कैसा है? अतिंगंत। और ईडे कैसा है? तिंगंत। तो अतिंग से उत्तर तिंग को अनुदात हो जाता है, तिंग अतिंग, आठवें अध्याय का पहली पाद में है ये, आठवें अध्याय के अनुदातम सर्वम अपादादो के प्रकरण में। और ये कल भी लगाया था, तिंग अतिंग, तिंग अतिंग, अतिंग से उत्तर अतिंग पंचमी है, अतिंग से उत्तर तिंग को निघात हो जाता है। जब मैंने कह दिया अनुदातम सर्व पादों के प्रकरण में है तो और क्यों, और क्या चाहिए आपको? तो ईडे हो गया पूरे का पूरा अनुदात, किसने करवा दिया? अग्नि ने, अग्नि ने करा दिया। क्या राहुल जी, तिंग अतिंग एक बार पूर्ण परिवर्तन, तिंग अतिंग ने कहा अतिंग से उत्तर तिंग को निघात, सर्वण दातम आ रहा है ऊपर से, अनुदातम सर्वम। अब चारों, अब ये चारों स्वरों को देखो एक साथ, देखो अ क्या है? अनुदात। ई क्या है? उदात। फिर ईडे का ई क्या है? अनुदात। डे का ए क्या है? उदात। अनुदात। अब फिर एक सामान्य सूत्र, अभी हम सामान्य में चल रहे हैं सारे, फिर सामान्य सूत्र आया कि उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः, अंतिम पृष्ठ तो हो गया, अनुदात हो गया, अंतिम पृष्ठ और अंत में उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः, किसी की अनुवृत्ति नहीं है, उदात्त से उत्तर अनुदात को स्वरित हो जाता है। आप बड़ी सरलता से कर लोगे इसको अपने आप ही। अब क्या है यहाँ पर उदात्त? नी का ई, उससे उत्तर अनुदात क्या है? ईडे का ई, इसको करो स्वरित, ये इसका स्वरित हो जाएगा। ई की बात हो रही है, ड की बात नहीं हो रही है। नहीं, पहले गुरु जी, पहले पहले की बात छोड़ो आप, मैं जहां बोल रहा हूँ वहां पकड़ो ना। हो गया गुरुजी, क्या कि ई अग्नि का जो ई है ये अनुदात है, उदात है, तो उदात से उत्तर अनुदात। आप ड के ड में पहुंचोगे कि ईडे में, मा में पहुंचोगे, मी में? नहीं, इसमें ई में। तो डे में क्यों पहुंचे फिर आप अभी? तो ई हो गया स्वरित, ईडे का ई, क्योंकि ईडे तो पूरा ही अनुदात है। अब फिर एक सामान्य सूत्र, ठीक है अब आप पहले ही पाद में फिर आ जाओ यहीं पर, ये दूसरे पाद में जहां पढ़ रहे हैं कि स्वरितात संहितायाम, आगे आएगा सूत्र अभी ये, स्वरितात संहितायाम अनुदात्तानाम, स्वरित से उत्तर जितने भी अनुदात होते हैं उनको एक श्रुति हो जाती है, सारे स्वर समाप्त। यहां तो एक ही है, अधिक होंगे तब भी वही स्थिति रहेगी। अब आप देखो कि डे में कोई स्वर नहीं है, क्या हुआ गुरुजी? स्वरित से उत्तर अनुदातों को एक श्रुति, ईडे में जो ईश है वो था, ठीक है उसके है स्वरित, उसके बाद था अनुदात, वो एक श्रुति, वो एक श्रुति हो गया। अधिक होंगे तब भी हो जाते, अभी तो एक ही है, अभी आगे क्या बनेगी स्थिति अभी क्या पता, अभी तो और भी जुड़ेंगे शब्द आगे, अभी पुरोहितम भी तो आगे आएगा। हाँ, ये तो पूरी श्रृंखला है। तो परमेश्वर ने वेदों की रचना ऐसी नहीं कर दी थी? कितना दिमाग लगाया होगा हम अपनी दृष्टि से देखते हैं, कितना दिमाग लगाया होगा। वहाँ कितना, वहाँ कितना शब्द का प्रयोग ही नहीं है। नहीं, पाणिनि तो परमात्मा की रचना को बता रहे हैं, केवल उसकी व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन तब भी दिमाग चाहिए आपको, पाणिनि को समझने में दिमाग लगाना पड़ रहा है और फिर भी उलझ रहे हैं। तो ये हो गया अग्निमीडे। ये लिखने में तो लिख लो ना, यहाँ तक स्थिति हो गई। अग्नि में अ अनुदात है, नी का ई स्वरित है, ठीक है, नहीं नी का तो नी का ई उदात है और ई डे का ई स्वरित है और डे का ए एक श्रुति है। अब आया पुरोहितम। पुरोहितम का अर्थ क्या होता है? यज्ञ कराने वाला। यहाँ परमात्मा ही तो है पुरोहित हमारा। एक श्रुति कह रहे थे, क्या क्या पता चला मैं? एक जैसा श्रवण, भिन्न भिन्न उदात अनुदात स्वरित सुनाई न देना, तीनों बराबर है। एका श्रुतिर यस्य तद्वाक्यम एक श्रुति। तो पुरोहित किसे कहते हैं? पुर एनम दधाति, इसको यज्ञ को जो सामने रखता है। भाई ईश्वर ने सारी वस्तुएं हमारे सामने रख दी, सबसे बड़ा पुरोहित है ये। तो पुरस शब्द है ये, धातु धा, प्रत्यय निष्ठा, पुरस पुरस शब्द है, लेकिन पुरस भी मूल नहीं है। मूल शब्द चलेंगे यहां पर, स्वर तभी समझ आएगा। तो मूल शब्द क्या है? पूर्व। तो पूर्व शब्द से हमें बनाना है पहले पुरस। आपको जाना पड़ेगा पांचवें अध्याय के तृतीय पाद में, विभक्ति के प्रकरण में, प्राग दिशो विभक्ति ही, तीसरे कॉलम से जाता है प्रारंभ। मिल गया? अब आप चौथे कॉलम में आ जाओ, लेकिन चलो चौथे कॉलम में एक सूत्र पकड़ो पहले। दिक् शब्देभ्यः, बोलो आगे। अभी आपको लगता है मुझे मिला ही नहीं, तीसरा पाद ही नहीं मिला अभी पांचवें अध्याय में। क्या है सूत्र पहला? तो फिर सुकामा जी क्यों इधर तो उलट पलट हो रही हो आप? तो मैंने चौथा कॉलम बोला था, क्यों पन्ना पलट दिया था आपने? चौथा कॉलम इस पन्ने में नहीं है क्या? है। फिर क्यों आगे बढ़ना हुआ था? दिक वाला नहीं है इसमें। तो दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यः, कितनी व्यक्तियां हैं? हमें यहाँ सप्तमी को लेना है अभी, यानी पूर्व शब्द का हमें लेना है पूर्वस्मिन देशे, पूर्व स्थान में, पूर्व देश में, इस अर्थ को बोलना है जी। तो इस अर्थ को बोलने में पूर्व और नी ये स्थिति आ गई जी। पूर्व और नी, और ये सूत्र करता क्या है? पहले इसी को पकड़ लो, क्योंकि अन्य इसका अपवादी तो आएगा। दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यः दिग् देश कालेषु, तीन अर्थों में। कौन कौन से अर्थ? देश काल। हमने कौन सा अर्थ लिया अभी? काल। ना, पूर्वस्मिन देशे, देश हमने देश अर्थ लिया, पूर्वस्मिन काले भी कह सकते हैं और पूर्वस्याम दिशि ये भी कह सकते हैं जी। तो पूर्वस्मिन देशे, तो क्या करता है ये सूत्र? अस्ताति ही, अस्ताति प्रत्यय करता है। ये हो गया सामान्य सूत्र, और हम बोलते भी हैं पुरस्तात, बोलते हैं नहीं, अधस्तात बनते हैं ये भी शब्द, ये अस्ताति प्रत्यय करता है। अब इसका अपवाद, अगला सूत्र बोलो। दक्षिणोत्तराभ्याम अतसुच, कैसे बोलती हो आप सूत्र को? अगला बोलो। हाँ, ये अतसुच प्रत्यय करता है, ये विकल्प कर रहा है उसी अतसुच का, और चलो आगे। ये अपवाद हो गया अस्ताति का, ध्यान रखना जी, जी, जी। और चलो आगे। ये लुक कर रहा है अस्ताति का, और चलो आगे। हाँ ये निपातन है दोनों। और चलो आगे, ये भी निपातन है, ये भी निपातन है। चलो आगे, हाँ ये तीन शब्दों से आति प्रत्यय करता है, उत्तर अधर दक्षिणा। चलो चलो आगे, ये एनप करता है विकल्प से, और ये आच प्रत्यय करता है दक्षिण शब्द से, और आही भी करता है दक्षिण शब्द से, और उत्तर शब्द से भी करता है आही। और अगला शब्द सूत्र आ गया हमारे काम का, पूर्वाधरावराणामसी पूरध्वश्चैव। बस यही लगाना है। अब हमारे पांच सभास में है पूर्व शब्द, तो इसने कितने लिए, चार, पूर्व अधर अवर नहीं तीन, पूर्व अधर अवर पूर्वाधरावराणाम, इन शब्दों से दिग देश काल अर्थों में असी प्रत्यय होता है। यहाँ ऊपर से सप्तमी और आ रहा है सप्तम्यास्त्रल से, ध्यान रखना। नहीं सप्तम्यास्त्रल क्यों, यहाँ तो इसी में कह दिया है दिग शब्द में सप्तमी पंचमी प्रथमा, सप्तमी वाला ले रहे हैं अभी हम। तो पूर्व अधर अवर इनसे अस्ताति नहीं होगा, असी प्रत्यय होगा, ठीक है। और अस्ताति होगा लेकिन उसका सूत्र आगे है, अस्ताति से देखो इसके आगे देखो सूत्र को, ठीक है। तो उसे घबराना नहीं, अस्ताति भी करेंगे बाद में, लेकिन अभी नहीं करना है यहां में। ये कर रहा है असी प्रत्यय, ये दो कार्य करता है एक साथ। असी प्रत्यय किया इसने, तो पूर्व नी और असी, एक कार्य और किया इसने। आगे क्या कह रहा है सुप्रिय, आगे क्या कह रहा है? अभी बोल तो रहा हूँ मैं, एक कार्य और करेगा, अभी बोला, अभी पूरा हुआ कहाँ है मेरा वाक्य। अच्छा। अभी एक कार्य और करेगा, ए शाम, इन तीनों शब्दों के स्थान में पुर हलंत, अध हलंत, अव हलंत, ये तीन आदेश हो जाते हैं क्रम से। पूर्व के स्थान पर पुर, अधर के स्थान पर अध हलंत, अवर के स्थान पर अव। हमारे पास क्या है, पूर्व, तो पूर्व क्या आदेश हो गया, पूर्व। ये क्या स्थिति बन गई, पूर्व नी असी, नी को हटाई दो ना, सुबह धातु प्रातिपदिक, तो पुर असी का बचेगा अस, पुर अस, पुरस हो गया। यहां तक आ गया। अब इसके बाद में हम सुप्रत्यय लाएंगे, लेकिन ये अव्यय है सारा प्रकरण, ये तद्धितश्चा सर्वभक्ति से, ये प्रकरण पूरा अव्यय का है, तो सु का लुक हो जाएगा अव्यय आपसे पास से। अब इसमें स्वर क्या रहेगा, अब ये देखना है। तो पुरस शब्द में जो असी प्रत्यय आया था, असी प्रत्यय आद्युदात्तश्च सूत्र से उदात्त था, तो उदात्त होने से पुरस शब्द में र में अ ये उदात्त है। अभी अभी तक की स्थिति है, यानी पूर्व शब्द जो था पहले, ये तो फिशोंत दात्त लगा दो वहां, ठीक है, लेकिन उसके स्थान पर पुर आदेश हो गया जी। तो अब जो व में अ उदात्त था, क्योंकि अब भी अंत उदात्त रखना है हमें इसको, तो फिर पू का ऊ ही तो उदात्त बचेगा, पुर जो नया आदेश आया है जी, उसका तो अंत में पू ही है, तो वो उदात्त था, लेकिन जब असी प्रत्यय आया तो ये उदात्त हो गया अ, तो फिर सती शिष्ट सरो बलियान वो हट जाएगा जी, और अनुदात हो जाएगा जी। तो पुरस शब्द में पू में ऊ अनुदात, र में अ उदात्त, यहां तक स्थिति बन गई है। अब इस पुरस शब्द का, पुरस शब्द को हम धातु के साथ जोड़ेंगे, धा धातु के साथ धातु। और विग्रह क्या करते हैं इसका, कि पुर एनम दधाति। अब पुरस का अर्थ क्या हुआ यहां पर, पूर्वस्मिन देशे जी, पूर्वस्मिन देशे। तो पूर्वस्मिन देशे से यहां पर हम पूर्व से तात्पर्य पहले, यानी कि सामने, ये भी अर्थ ले लेते हैं, और ये भी घटाते हैं कि देखो ईश्वर ने हमारे पदार्पण से पहले सारी वस्तुएं तैयार कर दी, रख दी हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए सब कुछ पहले से तैयार है। जैसे कोई अतिथि आता है तो बहुत तैयारियां करते हैं पहले से, अभी आया नहीं अतिथि। ये पूर्व के फिशंत दत्त के थे। ऐसा है पुरोहित वो परमात्मा। तो धागा वो फिर उदात्त हो गया। तो अब पुरस शब्द से आगे धा धातु ला करके और धा से फिर निष्ठा प्रत्यय करेंगे। और निष्ठा प्रत्यय निष्ठा सूत्र से नहीं करेंगे, यहाँ कोई भूतकाल में नहीं हो रहा है प्रत्यय ये। तो कृत्य ल्योटो बहुलम, ये बहुत व्यापक सूत्र है। यद्यपि इसमें प्रत्यय दो ही हैं, कृत्य और ल्युट, छह प्रत्यय कृत्य हो गए और ल्युट, लेकिन ये बहुल जो शब्द है इसमें, इसने चारों ओर को इसकी सीमाएं खोल दी। ये किसी भी प्रत्यय को ले लेगा और किसी भी कारक में कर देगा। तो जान कुछ समझ में आए वहीं लगा दो। हाँ लगा दो, समझ में नहीं आएगा लगा कैसे दोगे, समझ में आएगा तभी लगाओगे। बिना समझ में आए तो लगा ही नहीं पाओगे, समझ में आने पर ही लगेगा। तो इस सिद्धांत पे हो गया निष्ठा। तो यहाँ अक्ता प्रत्यय ये कृत चल रही है, इसके साथ ही चल रही है। धातु हम पहले प्रत्यय सहित लेके आएंगे यहाँ पे, खाली पुरस से धातु ले आए। हाँ नहीं, पुरस शब्द तो पूर्व में प्रयोग करेंगे ही हम। और ये तीसरे पाद में, तीसरे अध्याय में चलता ही है ये, कि ऐसे ऐसे शब्द उपद रहते हुए ऐसे ऐसे धातुओं से प्रत्यय होते हैं। और फिर कृतलुटो बहुलम तो बहुत व्यापक सूत्र है ही, तो ये प्रत्यय कर देगा यहाँ पर। तो उक्ता प्रत्यय आ गया, और उक्ता प्रत्यय जब आगे आता है तो निष्ठा तो नाम है ही इसका, नाम थोड़ी बदल जाएगा। और यहाँ निष्ठा प्रत्यय निकता प्रत्यय पर रहते सूत्र है दधातेर ही। धा धातु के स्थान में निष्ठा प्रत्यय कृता प्रत्यय आगे आता है तो ही आदेश हो जाता है। अब धा नहीं रहेगा, धा को हो गया ही। अब धा को ही हो गया तो क्या बन गया, ही त हित पुरस हित। अब यहां स्वर देख लो क्या है, धातु को यदि हम पहले उदात्त कर लें तो प्रत्यय आया उदात्त, फिर प्रत्यय उदात्त आया, प्रत्यय उदात्त आया तो धातु का स्वर हट जाएगा। दूसरी बात, जो पुरस शब्द है ये, क्योंकि अब समास करेंगे आदेश की हित के साथ में है? दधातेर ही धा के स्थान में दधातेर, हाँ ही आदेश किया, आगे बोलिए। तो जो प्रत्यय के जो स्वर था आदेश स्थान और वो या नहीं, प्रत्यय कहाँ है, धा धातु है वो, तो धातु अंतर्धातु था। हाँ लेकिन प्रत्यय का स्वर जो आ चुका है ना, वो धातु का स्वर कब रहने देगा, प्रत्यय का स्वर धातु का स्वर कहाँ रहने देगा। दधाते ही कहा ना आपने। अरे तो कहा तो धा को ही किया है आपने, और धा को ही किया है प्रत्यय करने के बाद। प्रत्यय ने धातु का स्वर तो हटा दिया था पहले, इसको अनुदात कर दिया। हाँ तो अनुदात को अनुदात ही रखो आप सीधे। अनुदात ही रहेगा ना, अनुदातम पदम एक वर्जम। अब पुरस शब्द का समास करना है धा के साथ में, इन हित के साथ में, तो समास करने के लिए क्या करना होगा कि पुरस ये जो है अव्यय है, बताया था मैंने स्वराद वो तयतर्षा सर्वव्यक्ति, ठीक है, और अव्यय जो होते हैं इनका समास करने के लिए, वैसे तो सूत्र इसका अलग से भी है, इसकी पहले करेंगे गति संज्ञा। अव्यय संज्ञा तो है इसकी, लेकिन उसका यहाँ प्रयोजन नहीं है अभी, इसकी होती है गति संज्ञा। और गति संज्ञा करने का सूत्र है पुरो व्ययम, अर्थात पुर नामक जो अव्यय है, पुरस नामक जो अव्यय है, उसका उसकी गति संज्ञा होती है। और गति संज्ञा जिनकी जाती है उन शब्दों का समास करने के लिए सूत्र है कुगति प्रादेय। बहुत मुख्य सूत्र है ये, बहुत लगता है। तो कुगति प्रादेय से तत्पुरुष समास करेंगे पुरस शब्द का हित शब्द के साथ। अब यहां पर एक सामान्य सूत्र लगने वाला है कि जब भी कहीं समास करते हैं, मैं स्वर संबंधी बता रहा हूं सूत्र, जब भी कभी समास करते हैं और समास करके पूरा एक पद जब बन जाता है तो पहले पाद का अंतिम सूत्र छठे अध्याय के समासस्य बहुत सामान्य सूत्र है ये, जितने भी समास होते हैं उन सबको ये अंतोदात्त करता है। अब पीछे के सारे स्वर भूल जाओ आप, पुरोहित वाले कह रहा हूं अभी, नहीं पीछे वाले नहीं, अब तक जो हम स्वर की श्रृंखला लगाई रखे थे सारे, एक के ऊपर घड़ा फिर उसके ऊपर घड़ा उसके ऊपर घड़ा, धड़ाम से सारे गिरा दिए, मैं तो बहुत देर से लिखता हुआ रहा गुरुजी, सब खत्म खत्म, समास क्यों कर दिया हमने, अब समासस्य अब हो गया ये पूरा पद पुरोहित अंतोदात्त। लेकिन हुआ नहीं अभी, एक मिनट अभी हुआ नहीं है, प्राप्ति हुई है। सामान्य सूत्र है ना, क्योंकि अपवाद को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहां क्योंकि पुरस शब्द का नाम था गति, पहले गुरु जी इसकी ये थोड़ी बाधा डालेगा, आपका समय जो है ओवर हो रहा है आज, कर ले इसको पूरा। हाँ, कर लेते हैं। हाँ अच्छा अच्छा तो ठीक है फिर। तो पुरस शब्द का नाम था गति, तो एक और सामान्य सूत्र आ रहा है। यद्यपि समासस्य का तो अपवादी कहलाएगा वो, देखो समासस्य सूत्र जो अंत में आ रहा है आपका, इसके आगे पूरा दूसरा पाद इसी का अपवाद है पूरा। हाँ इसी का अपवाद है ये, उसी में सूत्र है गतिर अनंतरः, निकालो 49 संख्या पे है दूसरे पाद में मिला। ये क्या कहता है, गति ही अनंतरः, अनंतरः गति ही, जो निकट में गति विद्यमान है उसका, इसमें पीछे से प्रकरण आ रहा है प्रकृति स्वर का, यानी जैसा है वैसा स्वर रहना। तो गतिर अनंतरः अर्थात पूर्व पद यदि पुरस गति है तो उसका प्रकृति स्वर रहेगा। अब प्रकृति स्वर रहेगा तो आपको अब देखना पड़ेगा पुरस में हमने क्या संजो करके रखा था, उकार का वो था अनुदात्त और रेप का है उदात्त, उदात्त। ठीक है यही रहेगा। अब जब यही रहेगा तो मैंने बताया था कि जंगल में एक ही शेर रहता है। अब हित का, अब देखो अभी तक हमने जो किया था वो धातु के, धातु से प्रत्यय लाए थे जो निष्ठा कृता प्रत्यय कृत्य लिटो भलम से, उसको उदात्त किया था, जी उदात्त किया था हमने। तो सती शिष्य स्वर से वही रहना चाहिए था, लेकिन गतिर अनंतरः ने गति का स्वर रखा है और गति का स्वर था जो वास्तविक स्वर था वो रा उदात्त था। तो रा उदात्त जब है तो अब यही रहेगा, अब यही रहेगा तो अनुदात्तम पदम एक वर्जम, इस एक को छोड़ करके बाकी सब को आपको अनुदात्त करना पड़ेगा। तो पू अनुदात्त, ही अनुदात्त, त अनुदात्त, यानी कि पुरस हित, पुरस हित जी। अब आगे लगा लो हसीचे इत्यादि, ठीक है पहले स सज शुरू फिर हसीच फिर आदगुण, पहले प्राप्ति दिखा रहे हैं इन सब की। समास तो हो चुका है ना, समास तो हो चुका है। ये क्या संधि समास का कोई अंश है क्या ये? हाँ। समास तो कर लिया, समास के बाद ही देख रहे हैं अब ये, अब हम बिना समास के ये पुरोहितम में ओ उदात्त हुआ मतलब। नहीं अब तो आप संधि करने का बाद देखेंगे हम, कि रेफ को ऊ किया और गुण कर लिया, तो गुण जब कर लिया है तो वहां पर रा क्या था उदात्त, और जो ऊ किया है वो तो कोई स्वर है ही नहीं उसका, तो अभी हसीचा से जो रेफ को ऊ किया है स्वर थोड़ी कोई उसका, कुछ भी नहीं है, वो मिल गया उसमें, ठीक है आदगुण से गुण हो गया, उदात्त ही रहा, रो का ओ उदात्त ही है। तो बस ओ उदात्त से बस हाँ। उदात्त हो गए। अब क्या करेंगे, अब अग्नि के अनुसार अग्नि उदात्तात् अनुदात्तस्य सरिता, ये नियम ध्यान रखो हमेशा, ये आगे बार बार आएंगे, ये तो उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित, अनुदात्त कौन है ही, ये हो गया स्वरित, और फिर अगला स्वरिता संगीतायाम, नहीं अभी रुको एक मिनट, आप तो कह रहे बाइक है इनकी, इसके ना नहीं इनकी बाइक है, तो फिर इनकी बात कर रहा हूं मैं, जल्दी ऐसे ही जाना पड़ेगा, तो काफी देर हो जाएगी गाड़ी निकल जाएगी, तो इनकी बाइक पे जाओगे आप? नहीं नहीं नहीं वो तो अपना, अच्छा ये है साथ में है ना, तो बस तो आपकी निकल गई ना, बस नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नौ बीस पे जाती है अभी, जाते जाते हम 10-15। अच्छा ठीक है, तो आप निकलिए। तो यहाँ पुरोहित शब्द में उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः, इसे ही को कर लिया हमने स्वरित, ठीक है। अभी हमें थोड़ा कार्य और करना है इसमें, तो वो भी कर लेंगे। अम प्रत्यय भी लाना है, क्योंकि द्वितीय के क्वेश्चन है पुरोहितम, और अम प्रत्यय कैसा रहेगा, अनुदात्त सुपित अनुदात ही रहेगा। जब हम इनका समास करेंगे पुरस और हित, इससे बड़ा पाठ्य रहो, कल हम पूछेंगे फिर। बोला आगे, तो इसका हित का हम वो करेंगे, तो हित का अब इकार जो है वो स्वरित करेंगे, उदात हाँ ही का स्वरित करेंगे। और जब वो कह रहा है कि पूरे को ही वो हो जाएगा गति अनंतर ना, गति अनंतर कहता है कि अनंतर गति का स्वर रहेगा। अच्छा यहाँ उसने तो र के अ को उदात रखा था, तो अब हित का जो है ये स्वरित हो गया, उसने र के अ को उदात रखा था। अब ठीक है, पुरोहितम में ओ हुआ उदात, उदात हुआ स्वरित, बाकी तो अनुदात है अभी। हाँ जी, अभी अनुदात है, अब अम प्रत्यय लाए तो अम प्रत्यय भी अनुदात है, अनुदात सुपित से, और अमी पूर्व से पूर्व रूप हुआ तो तब भी अनुदात ही रहा जी। कोई बढ़ा तो है नहीं इसमें और अच, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो ता अनुदात है ये स्वरितात संहितायाम अनुदाता नाम, ये भी सामान्य सूत्र ही तो है, इसे एक श्रुति हो जाएगी। स्वरित से आगे अनुदातों को एक श्रुति हो जाती है। अब अंतिम स्थिति क्या है, पू अनुदात रो उदात ही स्वरित और त एक श्रुति, एक श्रुति बस। अरे अम ता में अ बोल तो दिया मैंने, अम का अ मैंने ता नहीं बोला था अभी, अब क्या अम अलग से रह गया है क्या, अभी पूर्ण रूप हो गया। हाँ तो उसी को बोल रहा हूँ मैं, अम के ही आगे बोल रहा हूँ, ता एक शब्द में जब स्वरित आ गया उसके आगे एक श्रुति अनुदातों को, अनुदात अच्छा ओनली अनुदात ये एक श्रुति रहेगा। अब यहाँ तिंगा तिंगा लगा नहीं पाएंगे, पीछे को देखें हम तो अग्निमीडे को जोड़े इसके साथ में, कोई अंतर नहीं आएगा। अग्निमीडे सुरक्षित है अपना जैसा बनाया था हमने। अच्छा, क्योंकि वो क्योंकि तिंगा तिंगा का यहाँ सवाल नहीं है पर कोई। हाँ। अतिंग से उत्तर तिंग को निघात होता है, तो अग्निम ने ईडे को तो प्रभाव डाल दिया था, लेकिन अब ये प्रभाव पुरोहित पर डाल पाएगा, नहीं डाल पाएगा। अतिंग से उत्तर तिंग होना चाहिए ना। अच्छा, अतिंग से उत्तर तिंग होगा, अनुदात हो जाएगा, प्रभाव पड़ेगा, अनुदात हो जाएगा, तिंग से उत्तर अतिंग होगा तो प्रभाव नहीं होगा। चलिए प्रणव ध्वनि ओ